Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size Avustralya'dan bu cuma konuşmamı yapıyorum. Aldığım haberlere göre İstanbul karlıymış. Hatta Bursa'dan Ömre'ye gidecek kardeşlerimiz kar dolayısıyla efendim uçağa zor yetişmişler. Buralarda tabii havalar güzel gidiyor. Aşağı yukarı efendim yaz mevsiminin başlarındayız ve işte karpuz kavun yiyerek, soğuk buzlu sular içerek efendim yaşıyoruz. Dünyanın hali böyle. Yarısı yaz, yarısı kış oluyor. Yarısı gece, yarısı gündüz oluyor. Size bugün okuyacağım hadis-i şeriflere geçmeden önce beni çok etkileyen bazı hadis-i şerifleri zikrederek başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir kimse Allah rızası için bir mescit bina ederse, yaptırırsa, yaparsa Allah da ona cennette sevap olarak, mükafat olarak bir köşk ihsan eder. Yani cennete girer, cennette köşkü olur bu camiyi yaptıran kimsenin diye. Efendim, onun için ben daima kardeşlerimi mümkünse kendilerinin namına cami yapmaya teşvik ediyorum. Hatta latife yolda da söylüyorum. Yani eğer kendi camimiz yoksa, hele tabii rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kotku hocamızı efendim şey yapsınlar diye, Kotku caminiz yoksa efendim beni çağırmayın, gelmem sonra diye latife ediyorum. Efendim birçok yerde cami çalışmalarımız iyi gidiyor elhamdülillah. Mesela İngiltere'de Newcastle'da Kotku Camisi cuma namazları dahil kılınıyor. Efendim burada da hakeza çalışmalar güzel. Bir de beni etkileyen hadis-i şeriflerden birisi, bir yerde eğer 5 Müslüman aile varsa, eğer oraya onlar topluca bir yerde toplanıp ezan okumuyorlarsa, kâhmet getirmiyorlarsa, cemaatle namaz kılmıyorlarsa, şeytan oraya hakim olur, orayı istila eder ve oradaki insanları esaret altına, hükmü altına alır diye. Bu da beni çok etkileyen bir şey. Onun için yani bir yerde 3-5 aile teşekkür ettiyse diyorum ki bak, salonlarınızdan bir tanesini cami haline getirin. Orada 5 ailenin orası mescidi olsun. Namazınızı kılın ya da ayrı bir daire tutun. Orası mescidiniz olsun diyorum. Yani şeytanın hükmü altına düşmemek, şeytanın esareti altına girmemek, şeytanın hüküm sürdüğü bir alanın içinde mecburen oturan bir insan durumuna düşmemek için bunları böyle söylüyorum. Şimdi bugün açtığım sayfada da hadis kitabında melekler hangi evlere girer, hangi evlere girmezler diye o hadis-i şerifler geldi karşıma. Onun için bunu hatırladım. Tabii biliyorsunuz insan şeytanın emri altına girerse, mecburen girerse, yani ezan okunmuyor, namaz kılınmıyor diye şeytan orayı istila ederse, hakimiyetini oraya kurarsa tabii, oradaki insan şeytandan yakasını zor kurtarır ve başı dertten, beladan kurtulmaz, günahtan, haramdan elini çekemez tabii. Onun için şeytanın şerrinden korunmak lazım, Allah'a sığınmak lazım, şeytandan uzak olmanın yollarına bakmak lazım. Mesela insan evine girerken nasıl girmeli? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diye girmeli. Şeytan kapıda kalır, içeri giremez. Neden? Euzubillahimineşşeytanirracim diye başladı. Ayağıyla öyle girdi kendi evine, besmeleyle girdi. Şeytan dışarıda kalır. Şeytan besmelesiz, teavvüzsüz yapılan işlerde ortak oluyor. Besmelesiz yemeye başlamış insan, şeytan da onunla beraber yiyor. Onun lokmalarının bir kısmı şeytanın oluyor. Efendim lokmasına, hatta evladına, evine, her şeyine hakim oluyor. Ortak oluyor, şerik oluyor. Hatta geçen haftalar geçmişti, okumuştuk. Efendim şeytanın çocukları oluyor insanın bazı çocukları, Allah saklasın, besmelesiz falan olunca bu işler. Şimdi bu açtığım sayfada da 3 rivayet var. Birisi Ayşe-i Sıddık'a validemizden, Ahmet İbni Hanbel rivayet etmiş, Ümmü Seleme validemizden de. Diğeri Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den, birisi de Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerimallahu vecih'ten. Buyuruyor ki Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, la tedhulul melaiketu beyten fihi suretun ve la kelbun ve la cunubun. Şimdi bir melekler bir eve girmezler. fihi, o evin içinde eğer varsa suretin, suret varsa, suret resim veya heykel demek, yani tasvir edilmiş, yapılmış bir şey. Vela kelbin, köpek varsa, köpeğin yanına da gelmez, köpeğin olduğu yere de gelmez melek. Vela cünüp, cünüp insan varsa, yani gusül abdesti alması gerekmiş de yıkanmamış, böyle gusülsüz geziyor, duruyor, oraya da efendim melek gelmez. Bu Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerif, Ebu Davud'da, Nesai'de ve Hakim'in Müstedrek'inde var. Hazreti Ayşe validemizden ve Ümmü Seleme validemizden rivayet, radıyallahu anhuma'dan rivayete göre, la tedhulul melâketü beyten fihi ceresun ve la tashabu rekben fihi ceresun. Şeytanlar, melekler, melekler, şimdi şeytanla, şeytanın girmemesiyle ilgili konuşmalar da yapmıştık. Şimdi bir eve kimler girmiyor? Melekler hangi eve girmiyor? İçeride suret varsa, yani resim, heykel, efendim köpek veya cünüp insan varsa, cenabet durumundan, yani gusül abdesti alarak yıkanmamış, böyle kalmış insan varsa, oraya melek girmiyor. Başka? La tedhulul melâiketü beyten fihi ceresun. İçinde çıngırak, çan olan eve de melek girmez. Ve la tasabu rekben fihi ceresun. Bir kervanda da eğer çan, çıngırak varsa ona da gelmez melek. İlginç. Yani bunları tabii biz bilemezdik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylemeseydi. Şimdi biz buralarda geziyoruz. Çeşitli evlere, çeşitli sebeplerle gitmemiz gerekiyor. Mesela Çinliler bu çıngır mıngır şeylere çok hevesliler. Evlerin kapılarına falan asıyorlar. Efendim böyle rüzgar estiği zaman sesler çıkıyor. Neden diyoruz? İşte bunlar artık onların tabii şeylerini, medeniyetlerini, inançlarını incelememiz lazım. Tanımamız lazım. Çin bizim doğu ve efendim güney komşumuz idi. Efendim Asya'da yaşadığımız devrelerde. Şimdi de dünyanın en büyük devletlerinden birisi. Yani onlar çıngır mıngır, çanlı manlı, zilli şeyleri seviyorlar. Ama melekler böyle cıngır mıngır bir şey oldu mu o eve girmiyor. Efendim ve bir kervan, bir kafile yolculuk yapan bir efendim böyle şey, katar, içinde de cıngır mıngır böyle çan, çıngırak varsa ona da gelmiyor. Melekler kaçınıyorlar. Üçüncü bir rivayet, لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ تَمَاس۪يلُ اَوْ تَسَاو۪يرُ. Melekler içinde timseller ve tasvirler olan eve girmezler. Yani timsel demek efendim resim, heykel demek. Efendim tasavirle tasvir, o da resim demek. Bu tasvir denilen şey iki türlü olabilir. Bir, düz bir satıha yapılmış, iki boyutlu diyoruz buna. O zaman işte resim deniliyor. Üç boyutlu olunca, yani kabartma veya doğrudan doğruya mücessem olursa, üç boyutlu olursa, o zaman da heykel diyoruz. Timsel deniliyor Arapça. İşte böyle şeyleri sevmiyor melekler. Gelmiyorlar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ara efendim Cebrail aleyhisselam gelmedi. Gelmeyince de Peygamber Efendimiz meraklandı. Acaba vahiy niye kesildi diye. Meğer odanın içinde bir eşyanın arkasında bir hayvancık vefat etmiş. Onun leşi olduğundan ondan gelmedi melekler diye. Bundan neyi anlıyoruz? Efendim evimizin çansız, çıngıraksız, efendim böyle tasvir, heykel, resim olmayan, efendim köpek olmayan bir ev olması lazım. Böyle olduğu zaman gelmiyor. Cünüp gezmemek lazım. Cünüp olduğu sırada gelmiyor melekler. Temiz olması lazım. İnsanların kişisel olarak temiz olması lazım. Evin içinde peki duvarları neyle süsleyelim? Çiçekle süslenebilir. Efendim bizim ecdadımızdan kalma çok güzel töremiz, medeni efendim zevkimiz ayrı. Güzel ayetler yazıyoruz. O ayetlerin hem yazılışı çok meşhur hattatlar tarafından, hem de işlenmesi, tesiplerini, efendim ebruları, çerçeveleri harika güzellikte oluyor. Hem de gözümüzün önünde bir nasihat oluyor, bir ayet oluyor, bir dini ibare oluyor, la ilahe illallah sözü oluyor vesaire. Tabii bunların hepsi güzel şeyler. Resim olunca melek gelmiyor. Demek ki böyle şeyler yapmayacağız. Şimdi bu Avustralya'da da gezince görüyorum, bunlar da çok heykele, resme düşkün. Medeniyetlerimiz farklı. Bunlar resime, heykele düşkün. Hele köpeğe çok düşkün. Köpek bir evde birkaç tane köpek oluyor, kucaklarında oluyor. Efendim, o koltuklara şey yapıyorlar. Bizim hanım görmüş, böyle iki bebeğin oturacağı bir bebek arabası. Geniş bir bebek arabası, iki tane oturma yeri var. Merak etmiş, demek ki kadıncağızın iki tane bebeği var. İkisini birden taşımak için böyle çift oturmalı, oturma yerli, geniş böyle bir bebek arabası var filan diye. Bakarken bir de ne görsün, bir tarafta çocuk oturuyor, öbür tarafta da böyle öpe koklaya efendim köpeğe oturtmuş köpeğini, köpeğiyle bebeği yan yana onları öyle sürüyor. Epeyce bir güldük. Tabii şey, yani medeniyet, anlayış ve inançlarda farklılıklar oluyor. Tabii bizim bilmemiz gereken şu, böyle olduğu zaman melekler gelmiyor. Meleklerin gelmediği yer hayırdan, bereketten mahrum oluyor. Sonra meleklerin gelmeyip de şeytanın geldiği yer daha da fena bir yer oluyor. Allah-u Teala Hazretleri etrafımızda melekler eksik olmasın, melekler bizi korusun, melekler efendim bize yardımcı olsun, melekler dualarımıza amin desin, melekler her türlü hayırları getirsin, şeytanlar da uzak olsun. Efendim Allah onun etkisi altında kalmaktan, şeytanın yoluna sapmaktan veya ona kanmaktan bizi, çoluk çocuğumuzu, zürriyetimizi, efendim aile efradımızı korusun, evimizi korusun. Evimiz nurlu, hayırlı, bereketli olsun. Biliyorsunuz Kur'an okunan eve, ezan okunan eve efendim şeytan kaçıyor, gelemiyor. Bakara suresi okunan yere gelemiyor. Bunları kardeşlerimizin bilmesinde faydalar var. Tabii bunları düşünüp tedbirini alıp ona göre bunları okuduğu zaman da evi tabii bir bereketli olacak, bir güzel olacak, bir tatlı olacak. Efendim o zaman kendisi farkı anlayacak. Şimdi arkadaşlarımızdan birkaç tanesi Jakarta'ya gittiler. Yani Endonezya'ya, Avustralya'nın kuzeyinde. Dünyanın en büyük, en kalabalık İslami ülke. İşte karışıklıklar olduğunu falan duydunuz. Oradan elhamdülillah telefon haberleri geldik. Çok güzel haberler. Bir hayır var diyor. Yani bir bereket var. İşlerimizde bir himmet var. Bir tatlı gelişme var. Çok teveccühlü filan diyor. Tabii bir işin hayırlı olduğu zaman, himmetli olduğu zaman, bereketli olduğu zaman hali başkadır. Bereketsiz, uğursuz, şom olduğu zaman hali başkadır. Onu bilen bilir yani. Onun için evlerimizi işte ona göre hazırlayalım. Hatta Hazreti Ali Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir sefere gönderdiği zaman vazifelendirdiği zaman la teda timsalen illa ve temessehu ve la kabren müşrifen illa seveydehu buyurmuş. Yani böyle gittiğin yerde bir timsal heykel gördüysen hemen al aşağı et, efendim imha et, efendim yüksek yapılmış böyle süslenmiş şaşalı tantanalı kabir görürsen onu da al aşağı eyle diye Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuş, emretmiş. Bunlardan bizim dini bakımdan bilgimizin olması lazım. Efendim ona göre davranmamız gerekiyor. Diğer hadis-i şerife geçiyorum. Bu ilginç bulduğum konuyu anlattıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la ted'u ala enfusikum ve la ted'u ala evladikum ve la ted'u ala huddemikum ve la ted'u ala emvalikum la tuvafiku minallahi sa'aten nile fiha ata'un fe yüstecabu leküm. Ebu Davud'dan Cabir radıyallahu anh rivayet etmiş. Efendimiz men ediyor. Nasihat ediyor bize. Buyuruyor ki la tedu ala enfusikum. Kendinize beddua etmeyiniz. Allah benim canımı alsın diyorlar, hani duyuyorsunuz. Efendim iki gözüm çıksın ki diyorlar. Veyahut efendim böyle tatsız söylemeyi, nakletmeyi bile istemediğim alışkanlık tarzında falan söylenmiş sözler oluyor. Veyahut işte bundan sonra ben yaşamayayım, Allah beni şöyle yapsın, böyle etsin lafları söylenebiliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendi aleyhinize beddua, kötü dua etmeyiniz, kötü söz söylemeyiniz. Başka? Vela tedu ala evladikum. Çoluk çocuğunuza, evladınızın aleyhine de kötü sözler söylemeyiniz. Hani canın çıksın, efendim boynun devrilsin, kahrol vesaire filan gibi laflar böyle sinirli anneler duyuyoruz. Çarşıda, pazarda, sokakta gezerken efendim kızıyor çocuğuna, bir yaramazlık yaptı diye. Ağzına geleni söylüyor. Çocuklarınızın aleyhine de kötü sözler söylemeyin, beddua etmeyin. Kendinizin aleyhine de söylemeyin. Vela ala huddemiküm. Hizmetçileriniz, çalıştırdığınız memurlarınız, işçilerinizin, hizmetçilerin aleyhine de kötü sözler söylemeyin. Vela tedu ala envalüküm. Mallarınıza da beddua etmeyin. İşte efendim, hay kahrolasıca otomobil, hay kahrolasıca efendim bilmem şu eşya, bu eşya, işte Allah kahretsin şu bıçakta kesmiyor bilmem filan, böyle çeşitli alışkanlıklar vardır. Hikayelerden, romanlardan, filmlerden, edebiyattan bilirsiniz, çevrenizden duyarsınız. Mallarınızın da aleyhinde böyle konuşmayın, beddua etmeyin. La tuvafiku minallahi saaten nile fiha ataun ve yüsecabu lekum. Olmaya ki efendim Allah'ın duaları kabul ettiği, kullarına ihsan ettiği, ne isterse verdiği bir saate denk gelir. Sakın denk gelmesin böyle bir beddua ettiğin zaman. Feyüstecabu lekum. O bedduanız kabul oluverir de sonra kahrolursunuz. Kendi aleyhinize konuştuysanız kendiniz kahrolursunuz. Çocuğunuza dediyseniz çocuğunuz kahrolur. Hizmetçilerinize söylediyseniz onlara bir zarar gelir. Malınıza söylediyseniz ona bir telef gelir. Yani insan güzel konuşmaya alışmalı. Kötü söz söylememeli. Alışkanlık yoluyla da olsa, edebiyat yoluyla da olsa, kızgınlıktan da olsa bu gibi şeyleri süzmeliyiz. Alışkanlıklarımızın arasından çıkartmalıyız. Efendim öyle kötü sözlerle efendim ağzımızı böyle tehlikeli yollara efendim çevirmemeliyiz. Başımızı dertlere sokmamalıyız aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir hadis-i şerif daha efendim, bu da yani herhalde bize bir ibret. Sözümüze dikkat edeceğiz. Beddua etmemeye dikkat edeceğiz. Önemli bir konuda bizi ikaz etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ve efendim Enes radıyallahu anh'den Buhari, Ahmed ibn Hanbel, Müslim, Nesai vesaire kaynaklarda rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. La tezalu cehennemu yulka fiha ve tekule hel min mezid. Hatta yada'a fiha Rabbul İzzeti kademehu fe yenzevi ba'duha ila ba'dun ve tekul kattu kattu ve izzetike ve keremike. Ve la yezalu fil cenneti fadlun hatta yunşi'ullahu biha halkan ahara fe yuskinuhum fi fudulil cenne. Sadaka Resulullah fi makal evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, cennet ve cehennem haktır. Cennet ve cehennem vardır. Cennet dinimizin, imanımızın önemli bir bölümüdür. Ahirete inanmanın bir parçasıdır. Cennet de cehennem de bu dünyada sözünü duymuşsanız onun manası ancak şöyle olabilir. Yani cenneti de cehennemi de bu dünyada efendim müstahak olursunuz. Efendim çalışmalarınızla kendiniz hazırlarsınız demek olabilir. Yoksa ahirette başka cennet cehennem yok filan gibi bir mana yanlıştır, günahtır, haramdır. Böyle bir söz inkardır, küfürdür. İnsanı Allah saklasın mahveder. Şimdi cehennem ne kadar büyüklükte? Çok muazzam. Cennet ne kadar? Çok muazzam. Uçsuz bucaksız. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz la tezalu cehennemu yulka fiha. İçine böyle günahkarlar, kafirler, müşrikler, katiller, haydutlar, zalimler, efendim müsaak olmuş olan edepsizler, efendim Allah'ın cezalandırılacak kulları cehenneme atılır, atılır, atılır. Atılmaya devam eder. O atılma devam ederken ve tekule hel min mezid. Cehennem her seferinde der ki atıldıkça var mı daha, yok mu daha? Daha ziyadesi var mı? Varsa onu da getirin. Efendim. Ve tekulu helmin mezid. Daha fazla var mı der. Yani iştahası çok ve boyuna gelsin efendim atılsın diye hışm ile gayz ile efendim var mı daha deyip duruyor böyle. Hatta başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Alevleriyle sağa sola böyle saldırarak, alevlerini uzattırarak böyle saldırgan bir tavırda efendim kükreyerek sesi böyle uğultusu çıkarak cehennem böyle der durur. Hatta yada'a fiha Rabbul İzzeti kademahu. İzzet ve Celal sahibi Allahu Teala Hazretleri kademini ona koyuncaya kadar, artık bunun manası ne demekse Allah-u Teala Hazretleri yani adeta böyle bir şeye ayağımızla bastırıp da ezdiğimiz gibi cehenneme öyle baskı yapınca kudretiyle feyenzevi ba'duha ila ba'dın, cehennemin bir kısmı bir kısmına böyle geçer, göçer, efendim katlanır o tazikten, yani geriye itilir efendim ve büzülür. Ve tekolu kattu kattu, yani hiç asla asla pes der bu sefer. Yani Allah Teala Hazretleri onun o onu yaratan Allah tabii. Efendim o saldırganlık, o iştaha, o istek, böyle herkesi almak, yapmak istemesi şeyine böyle bir mani olunca, baskı yapınca o da pes tamam ya Rabbi der. Hiç artık tamam istemiyorum gibilerden kesinlikle hayır manasına der. Ve izzetike ve keremike, senin izzetine and olsun ki, keremine and olsun ki tamam ya Rabbi der. Yani Allah onu demek ki durduracak, sindirecek, ezdirecek, bastıracak. Ve la yezalu fil cenneti fadlun. Bütün insanlar, cennetlikler cennete girdiği zaman da buna mukabil, yani cehennemin bu durumuna mukabil, bütün insanlar da cennete girmeye devam ederler ve cennette gene geniş yerler kalır. Yani izdiham, sıkışıklık, efendim birisine yer kalmama gibi bir durum bahis konusu değil. Bir fazıl, yani fazlalık kalır. Hatta yünşeullahu biha halkan ahar. Allah başka mahluklar yaratır, cennetlik. Efendim feyüskinehum fi fudulü cennet, cennetin bu fazla yerlerine o cennetlik başka mahlukları da yerleştirir. Yani cennette geniş, cehennemde geniş. Hatta herkesin cennette ve cehennemde işaretlenmiş yeri var. Salih amel işlerse Allah cennete götürür, koyar. Cehennemdeki yerinden kurtulur. Efendim kötü iş yapan bir insanın da cehenneme atılır. Cennetteki yeri müminlerden birisine bağışlanır deniliyor. Efendim Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi bir gayri hesap azabına, kahrına, gazabına uğramadan doğrudan doğruya cennetine giren sevgili, iyi, has, halis kullarından eylesin. Yolunda daim eylesin. İbadetine müdavim eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir başka hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki la tezulu kadema abdin hatta yüsele an erba an ömrihi fi ma eftahu ve an amelihi ma faale fihi ve an malihi mineyne iktesebehu ve fi ma enfakahu ve an cismihi fi ma eblahu. Tirmizi hasen demiş, sahih demiş bu hadisi şerife. Efendim manası şöyle: la tezulu kadema abdin, bir kulun ayakları kıpırdamaz bir yerden öbür tarafa, bir adım kıvıldamaz, gitmez, kaymaz, ayrılmaz. Hatta yüsele an erbain, dört şey kendisine sorulmadıkça. Bu ayaklarının bir yere kıpırdamaması, ayrılmaması ne zaman olacak? Ahirette olacak. Mahkeme-i Kübra'da olacak. Efendim, o zaman insanlar durdurulacaklar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, mevkifi azimde durdurulacaklar. Oradan bir yere kıpırdamak yok. Şunlar sorulacak insanlara. Dört şey. An ömrühü fîmâ efnâhu. Ömründen sorulacak. Ömrünü nerede geçirdin, nerelerde harcadın diye herkese soracaklar. Kaç yaş yaşadın, nerelerde harcadın bu ömrünü diye soracaklar. Ömür bir sermaye, hayat bir emanet. Allah-u Teala Hazretleri bunu soracak. Seneleri, efendim günleri, saatleri, zamanları, nerede harcadığını, ömrünü, gençliğini, ihtiyarlığını, hepsini soracak Allah-u Teala Hazretleri. Sorgu sualin olmadığı masum devre bitip de bülük çağına akil bali olduktan sonra yaptığı şeylerin tabii hepsinin cezası, mükafatı işleme giriyor. Ömrün kıymetini bilmek lazım. Aziz ömrü efendim iyi kullanmak lazım. Boşa harcamamak lazım. Günahlardan uzak durmak lazım. Bu bir. Bundan sorulacak. Ömründen sorulacak insanlar. Ve an amelihi, neler işlediğinden soracak. Ma faale fihi, yani bilgisine göre bu ne gibi ameller işledi? Sen mümin misin? Müminim. İman ettiğine göre neler yaptın bakalım? Gel, farzları yerine getirdin mi? Haramlardan kaçındın mı? Efendim, benim emrettiğim vazifeleri yaptın mı? Zekatını verdin mi? Vesaire. Efendim, amelini soracak Allah. Yani ne işler yaptığını, ne ibadetler yaptığını veya yapmadığını, niçin yapmadığını soracak. Bu da çok önemli. Yapmamız gereken şeylerin neler olduğunu bilmeli ve yapmalıyız. Yapmamamız gereken şeyler nedir? Onları bilmeli, onlardan da sakınmalıyız. Görevlerimizi bilmeliyiz. Allah bize ne görevler yükledi? Bu görevleri alimlerimiz önem sırasına göre sıralamışlar. Mutlaka yapılması gerekenlere farz deniliyor. Efendim, yapılırsa sevap kazanacak olanlara sünnet, müstehap deniliyor. Serbest, yapsa da olur, yapmasa da olur. Evet, kendi keyfine kalmış, yapmasa bir ceza olmayana mübah deniliyor. Efendim, yapması hoş, iyi olmayana mekruh deniliyor. Kesinlikle yapmaması gerekene haram deniliyor. Bunları bilmek lazım. Niye bunları böyle sıralamışlar? Kulların yaptığı işlerin cinsini, önemini kullar bilsin diye. Yani içki içmek haram. Haram. Haram demek çok fena demek. Yani hiç yapılmayacak demek. Yalan söylemek haram. Efendim, Müslümanı Müslümana efendim dargın durması 3 günden fazla haram. Haram dedi mi? Hemen anlayacak kırmızı ışık yandığını, o işi yapmayacak Müslüman. Helal veyahut efendim farz dediği zaman da aman farzları bileyim, farzları yapayım diye farzların çocuğuna küçük yaşta neler olduğunu öğretecek. Aman evladım, bak şunlar Allah'ın çok önemli bize emrettiği vazifelerimizdir. Aman sakın bunları ihmal etme diyecek. Şimdi düşünün muhterem izleyiciler, dinleyiciler, namaz farz. Hatta namazın içinde nice farzlar da var. İçinde birçok farzlar olan mühim bir farz ibadet. Bu farz ibadeti yapmazsa bir insan ne kadar suçlu duruma düşüyor. Zekat farz bir ibadet. Dünyanın üzerinde bir sürü fakir Müslüman var. Yurt içinde, yurt dışında, çevremizde, Balkanlarda, Kafkasya'da, Bosna'da, Hersek'te, Afrika'da, efendim, işte bu Filipinler'de, zaten bu Güneydoğu Asya'yı, Okyanusya'yı bizim Türkiye'deki kardeşlerimiz çok az biliyor maalesef. Maalesef. Varsa yoksa batı demişler. Bir şeyden haberleri yok. Halbuki burada bir büyük alem var. Çok büyük nüfus var. Müslümanların en kalabalık olduğu bölge buraları. Buralarda efendim başka ülkeler harıl harıl çalışıyorlar. Endonezya'da 200 kişiye bir misyoner düşüyormuş. Ne kadar korkunç bir hızlı çalışma. Yani ne kadar kuvvetle yüklenmişler oradaki insanları, köylüleri, cahilleri. Efendim, acaba İslam'ı öğrenmeden kendi dinimize çekebilir miyiz diye çalışmak için ne kadar gayret gösteriyorlar. Ben televizyonlarda seyretmiştim Avrupa'dayken. Eskimoların arasına gidiyor. Herhalde bizden hiç Eskimo arasına giden yok gibidir yani. Gidiyorlar, öğretiyorlar. Yani dünyanın her yerine gidiyorlar. Demek ki çalışmamız lazım. Vazifeleri bilmemiz lazım. Farzları bilmemiz lazım. Efendim, haramları bilip haramlardan da kaçınmamız lazım. Çok önemli. Farzları ve haramları mutlaka öğrenmeli. Çoluk çocuğumuza da öğretmeliyiz. Çünkü Allah neler işlediğimizi soracak. İşlediğimiz şeyler iyi şeylerse onlardan mükafat var. İyi şeyler işlemediysek ceza var. Kötü şeylerin işlenmemesinde sevap var. Kötü şeyler işlendiği zaman da şiddetli cezaları var. Cehennem işte böyle var mı daha diye saldırıp duruyor sağa sola. Efendim isteyip duruyor. Onu hiç gözümüzün önünden ayırmamamız lazım. Ve ammalihi mineyne iktesebehu mineyne iktesebehu fima enfakahu. Malından da sorulacak insan. Kazancından sorguya, suale tabi olacak ahirette. Dünyada da soruyorlar, sorabiliyorlar, soramıyorlar. Vergi kaçırılıyor, haksızlık yapılıyor, efendim gayrimeşru kazanç vesaire. Dünyada da sormaya çalışıyorlar. Efendim, ama ahirette kesin her şeyi bilen, alim ve habir Allah-u Teala Hazretleri malını soracak. Min eyne tesebehu. Malı hukun nereden kazandı? Nereden? Haramdan mı, helalden mi? Bu para nereden geçti? Tabi haramdan kazandıysa muazzam ceza. Ve fîmâ enfakahu, ve malı nereye sarf etti, harcadı? Hayra mı, şerre mi, zevke mi, keyfe mi, işte geliyor önümüzdeki günler. Allah saklasın. Efendim, içkiler, kumarlar, eğlenceler, barlar, pavyonlar, haramlar, zinalar, fuhşiyat, efendim münkerat, efendim neler neler olacak. Allah her türlü haramdan, günahtan korusun. Malı da Allah soracak. Nereden kazandığını soracak. Bir de nereye harcadığını. Ve an cismihi fîmâ eblâhu. Bir de vücudundan soracak Allah insana. Diyecek ki yani sen bu vücudu nerede yıprattın? Gel bakalım. İnsanın vücudu İslam'a göre sevgili kardeşlerim, vücut bizim değil. Yani sana ne? Benim vücudum. İşte benim elim, benim kolum, benim bacağım, benim ciğerim, benim kalbim, benim midem, benim dizim. Senin ama emanet. Yani tam senin değil. Allah sana bunu emanet vermiş. Bu cismi nerede yıprattığını Allah soracak. Nerede yıprattın bu ciğeri? Nasıl yıprattın? Bu kalbi nasıl böyle yordun, hasta ettin? Bu gözü nerede harcadın, kullandın böyle? Efendim, bu efendim bilmem dizin niye böyle yıprandı? Bu vücudun niye böyle sarardı, soldu? Efendim, bu efendim gücünü, kuvvetini niye yitirdin? Ne yaptın? Efendim, niçin böyle hor kullandın bu aziz emaneti diye Allah-u Teala Hazretleri insana cismini, vücudunu da soracak. Şimdi biz burada görüyoruz, efendim, ikindiden sonra görüyoruz, sabahleyin namaza giderken görüyoruz sevgili izleyiciler, dinleyiciler. Kadın, erkek, yaşlı, genç böyle sokaklarda kısa şortlarını falan giyiyorlar. Efendim, biz sabah namazından çıkıp eve giderken efendim bakıyoruz, görüyoruz. Uzun yürüyüşler daha şeye çok var. Efendim, iş saatine çok var. Efendim, kısa şeylerini giymişler. Hızlı hızlı, uzun uzun kilometrelerce koşma, yürüme vesaire filan. Yani çalışıyor vücudunu sağlam tutmak için çalışıyor. Efendim, idman dediğimiz işleri yapıyor. Yürüyüş, koşu, efendim, yüzme, efendim, çeşitli oyun şeklindeki vücudu çalıştırıcı, efendim, hünerini, kabiliyetini arttırıcı şeyler. Bunların bir kısmını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye buyurmuş, teşvik buyurmuş, güreş filan gibi şeyler. Çünkü insanın bedeni kabiliyetini arttırması lazım olacak hayatında. Sonra ata binmek gibi şeyler. Efendim, bu devirde çeşitli efendim cihazları kullanmak olabilir. Sonra ok atmayı filan tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. O da nişancılık, ok atmak, bu devrin çeşitli silahlarını bilmek. Bunlar önemli, çeşitli idmanlar yapılması lazım ve vücudun yıpratılmaması lazım. Hor kullanılmaması lazım. Efendim, adam sigara içiyor. Ne içiyorsun bu sigarayı? Duman, acı. Efendim, para da veriyorsun, içiyorsun. Ondan sonra da efendim ciğerlerin zifir doluyor. Efendim öksürmeye başlıyorsun. Nefes alma alanın daralıyor ciğerinin içini kapladığı için bunlar. Sararıyorsun, soluyorsun. Sonra o ciğerlerin içinde akciğer kanserine sebep oluyor, damar sertliğine sebep oluyor. Efendim adam 45 yaşında bakıyorsun sapsarı sararmış, solmuş. Elin parmaklarına bakıyorsun sapsarı efendim nikotinden, efendim tütünün kokusundan elleri, efendim parmakları bile rengi değişmiş, dişlerinin rengi sararmış olmuş. Hakkın yok ki senin kendini böyle yıpratma. Hakkın yok. Çünkü bu senin, vücut senin değil, emanet bu. Allah bunun da hesabını soracak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağız. Efendim, bu dünya hayatından hesap vereceğiz ya. Efendim, bu hesabı vermeden önce buradayken aklımızı başımıza toplamamız lazım. Orada Mahkeme-i Kübra'da nasıl hesap vereceğimizi düşünmek lazım. Hesabı verilmeyecek bir acayip işimiz, yalan yanlış işimiz olmamalı. Her işimiz açık olmalı, güzel olmalı, temiz olmalı, Allah'ın rızasına uygun olmalı. Çok güzel. Şimdi kardeşlerimiz, Türkiye'den gelen kardeşlerimiz, bizim orada bir şeyimiz vardı, hazırlattığımız, onu getirmişler. Efendim, yazıyor, İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi, benim maksudum, arzum, istediğim gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim, ve rıdake matlubi ve ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim, senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Senin istemediğin şeyi yapmam ya Rabbi demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi, bu zihniyete sahip olması lazım. Bu bayrağı her Müslüman evine asmalı. Efendim, göğsüne rozet olarak, rozet değil, gülcük olarak, yaka gülcüğü olarak takmalı ve efendim, parmağına yüzük olarak takmalı. Eskiden yüzükleri mühür olarak da kullanırlarmış. Hatta şöyle efendim, bastığı zaman da ilahi, ente maksudu ve rıdake matlubu görünmeli yani. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi gaflet uykusundan uyarsın, uyandırsın. Her yaptığı işi Allah'ın rızasına uygun yapma durumuna Allah hepimizi getirsin. Yolunda daim eylesin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eylesin. Yüksek seviyeli, olgun Müslüman olmayı nasip eylesin. Tatlı, efendi, edepli, ahlaklı, faydalı, çalışkan, efendim bilgili, görgülü insan olmayı nasip eylesin. İnsanca, insanı kamil olarak ömür sürmeyi nasip eylesin. Huzuruna da Rabbimizin mahkeme-i kübraya sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp bir gayri hesap, sana hesap görmeye, sormaya lüzum görmüyorum, gel kulum, buyur cennetime gir dediği, bir gayri hesap cennetine dahil eylediği, cemalini gösterdiği kullarından eylesin. Allah cümlemizi sevdiklerimizle beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra, dinleyicileri ve izleyicileri.